पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्य की ओर मुख करके अन्न का भोजन करना उचित है। उत्तराभिमुख होकर कदापि भोजन ना करें, यह भोजन की सनातन विधि है। भोजन के पश्चात भी उसे दो बार आचमन करना चाहिए। भोजन करके, जल पीकर, सोकर, उठने पर और स्नान करने पर, गलियों में घूमने पर, होंठ चाटने या स्पर्श करने पर, वस्त्र पहनने पर, वीर्य मूत्र और मल का त्याग करने पर, अनुचित बात कहने पर, थूकने पर, अध्ययन आरंभ करने के समय, खांसी तथा दम उठने पर, चौराहे या शमशान भूमि में घूमकर लौटने पर तथा दोनों संध्याओं के समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किए होने पर भी फिर आचमन करें। चंडालों और मलेच्छों के साथ बात करने पर, स्त्रियों, शूद्रों तथा झूठे मुंह वाले पुरुषों से वार्तालाप होने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष अथवा झूठे भोजन को देख लेने पर तथा आंसू या रक्त गिरने पर भी आचमन करना चाहिए। अपने शरीर से स्त्रियों का स्पर्श हो जाने पर, अपने बालों तथा खिसक कर गिरे हुए वस्त्र का स्पर्श कर लेने पर धर्म की दृष्टि से आचमन करना उचित है। आचमन के लिए जल ऐसा होना चाहिए जो गर्म ना हो, जिसमें फैन ना हो तथा जो खारा ना हो। पवित्रता की इच्छा रखने वाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर अथवा गले को ढके रहे तथा बाल और चोटी को खुला रखे। कहीं से आया हुआ पुरुष दोनों पैरों को धोए बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान पुरुष सीढ़ी पर या जल में खड़ा होकर अथवा पगड़ी बांधे आचमन ना करे। बरसती हुई धारा के जल से अथवा खड़ा होकर या हाथ से उलीचे हुए जल के द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथ से दिए हुए जल के द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीत के भी आचमन करना निषिद्ध है। खड़ाऊ पहने हुए अथवा घुटनों के बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिए। बोलते, हंसते, किसी की ओर देखते तथा बिछोने पर लौटे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस जल को अच्छी तरह देखा ना गया हो, जिसमें फैन आदि हो, जो शूद्र के द्वारा अथवा अपवित्र हाथों से लाया गया हो तथा जो खारा हो, ऐसे जल से भी आचमन करना अनुचित है। आचमन के समय उंगलियों से शब्द ना करें, मन में दूसरी कोई बात ना सोचें। हाथ से बिलोड़े हुए जल के द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण उतने ही जल से आचमन करने पर पवित्र हो सकता है जो हृदय तक पहुंच सके। क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले आचमन के जल से शुद्ध होता है। वैश्य जीवा से जल का आस्वाद पात्र कर लेने से पवित्र होता है और स्त्री तथा शूद्र जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे की जड़ के भीतर की रेखा में ब्रह्म तीर्थ बताया जाता है। अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। कानी उंगली के मूल से पीछे का भाग प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। उंगलियों का अग्र भाग देव तीर्थ माना गया है, उसी को आर्ष तीर्थ भी कहते हैं अथवा उंगलियों के मूल भाग में देव और आर्ष तीर्थ तथा मध्य में आग्नेय तीर्थ है, उसी को सोमिक तीर्थ भी कहते हैं। यह जानकर मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन करे अथवा देव तीर्थ से आचमन की इच्छा रखें, किंतु पितृ तीर्थ से कदापि आचमन ना करें। पहले मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्म तीर्थ से तीन बार आचमन करें, फिर अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछते हुए उसका स्पर्श करें। तत्पश्चात अंगूठे और अनामिका उंगलियों से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। फिर तर्जनी और अंगूठे के योग से नाक के दोनों छिद्रों का कनिष्ठा और अंगूठे के संयोग से दोनों कानों का, संपूर्ण उंगलियों के योग से हृदय का, करतल से मस्तक का और अंगूठे से दोनों कंधों का स्पर्श करें। द्विज, तीन बार जो जल का आचमन करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तृप्त होते हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। मुख का परिमार्जन करने से माता गंगा और माता यमुना को तृप्ति प्राप्त होती है। दोनों नेत्रों के स्पर्श से सूर्य और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करने से अश्विनी कुमारों की तथा कानों के स्पर्श से वायु और अग्नि की तृप्ति होती है। हृदय के स्पर्श से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श से वह आदित्य पुरुष अर्थात अंतर्यामी प्रसन्न होते हैं। मधु, पर्क, सोम रस, पान फल, मूल तथा गन्ना, इन सब के खाने पीने से मनु जी ने दोष नहीं बताया है, उससे मुंह जूठा नहीं होता। अन्न खाने या जल पीने के लिए पर्वत होने वाले मनुष्यों के हाथ में यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वी पर रखकर आचमन के पश्चात उस पर भी जल छिड़क देना चाहिए। जिस जिस वस्तु को हाथ में लिए हुए मनुष्य अपना मुंह जूठा करता है उसे यदि पृथ्वी पर ना रखें तो वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है। वस्त्र आदि के विषय में विकल्प है, उसे पृथ्वी पर रखा भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिए। रात के समय जंगल में चोर और व्याघ्रों से भरे हुए रास्ते पर चलने वाला पुरुष द्रव्य हाथ में लिए हुए भी मल मूत्र का त्याग करके दूषित नहीं होता। यदि दिन में शौच जाना हो तो जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि में जाना पड़े तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, ढेले अथवा घास से ढककर तथा अपने मस्तक को भी वस्त्र से आच्छादित करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। किसी पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला, देव मंदिर तथा जल में, रास्ते पर, राख पर, अग्नि में तथा शमशान भूमि में भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोबर पर, कांठ पर, बहुत बड़े वृक्ष पर तथा हरी भरी घास में भी मल मूत्र करना निषिद्ध है। खड़े होकर तथा नग्न होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पर्वत मंडल में, पुराने देवालय में, बावी पर तथा किसी भी गड्ढे में मल मूत्र का त्याग वर्जित है। चलते चलते भी पखाना और पेशाब नहीं करना चाहिए। भूसी, कोयले तथा ठीकरे पर, खेत में, बिल में, तीर्थ में, चौराहे पर अथवा सड़क पर, बगीचे में, जल के निकट, ऊसर भूमि में तथा नगर के भीतर, इन सभी स्थानों में मल मूत्र का त्याग मना है। खड़ाऊं या जूता पहनकर, छाता लगाकर अंतरिक्ष में स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवालय तथा जल की ओर मुंह करके नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हुए अथवा उनकी ओर मुंह करके तथा भगवान सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की ओर दृष्टि करके भी कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शौच आदि होने के पश्चात कहीं किनारे से लेप और दुर्गंध को मिटाने वाली मिट्टी लेकर आलस्य रहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जल से हाथ आदि की शुद्धि करें। ब्राह्मण को उचित है कि वह रेत मिली हुई अथवा कीचड़ की मिट्टी ना ले। देव मंदिर से, कुएं से, घर की दीवार से और जल से भी मिट्टी ना ले। तदनंतर हाथ पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधि से आचमन करना चाहिए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।